předám slovo Petrovi Machovi z České republiky, která je vlastně v současnosti, dá se říct, po Irsku druhá nejklíčovější země, co se týká ratifikace Lisabonské smlouvy. Dámy a pánové, já děkuji ještě jednou za pozvání. Já to, že se bavíme na téma, co nyní po irském odmítnutí Lisabonské smlouvy s Lisabonskou smlouvou, svědčí samo o sobě o tom, že s demokracií v Evropské unii není něco v pořádku, protože selský rozum by velel, když jedna země odmítla, tak dokument končí. My ale víme, že politická realita je jiná a že ten dokument úplně neskončil a že existuje tlak na to, aby země, které před Irskem neměly ratifikováno, aby v podstatě nesmyslně z hlediska právního pokračovali v té ratifikaci, čistě proto, aby se vytvořil politický tlak na Irsko, jakože by Irsko byla jediná země a Irsko se nějakým způsobem dotlačilo k zopakování referenda nebo jiným trikem k ratifikaci Lisabonské smlouvy. Já nevím, jak hluboká diskuze byla na Slovensku, asi příliš ne. Já v první části svého vystoupení proto stručně ukážu, v čem se Lisabonská smlouva liší od stávajícího smluvního uspořádání, které bylo dáno naší přístupovou smlouvou, a tedy smlouvou z NIS, Maastrichtskou smlouvou a dalšími smlouvami. V čem tedy, co mění Lisabonská smlouva oproti tomu stavu, který platí nyní. A ve druhé části poté se zamyslím nad některými těmi politickými souvislosti v post-jirském období. Za prvé, Lisabonská smlouva přenáší nové pravomoce na Evropskou unii, tedy bere pravomoce z národních členských států. Vy, kdo jste nějakým způsobem aspoň zběžně obeznámeni s legislativním procesem, tak víte, že zhruba 60%, 70% legislativy procházející národními parlamenty má vlastně svůj původ v Bruselu, jsou to evropské směrnice, který ten parlament schválit musí. Takže je to potom jenom hra na demokracii, jestli někdo hlasuje pro antidiskriminační zákon, někdo proti, ví se, že se to stejně takzvaně schválit musí. Vám po 1. lednu přibude ten objem, protože budete mít euro, to znamená, posílíte v té integraci, takže to bude těch německých 80% legislativy počítám. A kdyby byla schválena Lisabonská smlouva, tak se toto číslo ještě zvýší. Navíc v 68 případech se ruší právo veta tam, kde dosud už Evropská unie pravomoci má, ale pouze může přijmout opatření, pokud se v radě najde jednomyslná shoda všech ministrů, tak dochází k přesunům do většinového hlasování, kde existuje možnost jedněch přehlasovat druhé. Lisabonská smlouva si přenáší z euroústavy prakticky všechno, i tedy ústavní charakter, který je nejlépe dokumentovatelný na faktu, že jakmile se schválí, ratifikuje Lisabonská smlouva, tak samotné orgány Evropské unie bez nutnosti zapojení, ratifikačního zapojení národních států může měnit tuto samotnou Lisabonskou smlouvu, tuto Evropskou ústavu, přinášet do ní nové pravomoci, a to již bez ratifikace. Změna hlasování, ta byla zmíněna, ta spočívá v tom, že se zvětšuje váha velkých států a zmenšuje se při tom hlasování v radě váha menších států. A Evropská unie získává svoji právní subjektivitu, stává se právní entitou, to znamená, že členství v Evropské unii přestává být záležitostí mezinárodně smluvního vztahu. To znamená, dnes chce-li někdo vystoupit, prostě vypoví mezinárodní smlouvu. A tím končí jeho členství. Ústava, respektive Lisabonská smlouva, toto mění a zavádí se relativně složitá procedura vystoupení, kde je nutný dojednat smlouvu o vystoupení anebo čekat minimálně čekat 2 roky. K těm některým pravomocem. Vezmu to velmi rychle. Evropská unie by měla postupně převzít kompletně zahraniční a vojenskou politiku. Praví se v Lisabonské smlouvě. Unie má pravomoc vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, včetně postupného vymezení společné obranné politiky. Společná azylová politika. EU bude určovat kvóty, bude dbát na to, že bude takzvaně zajištěno dodržování zásady nevracení těch žadatelů o azyl. Dříve, praví se v Lisabonské smlouvě, než členský stát přijme jakýkoliv závazek, který by mohl mít dopad na zájmy Unie, vede v Evropské radě konzultace. Unie může uzavřít smlouvy mezinárodního charakteru. Toto je jeden z bodů, kde si Evropská unie bude moci přispojovat prakticky neomezené pravomoce v policejní oblasti. Zřizuje se tedy funkce veřejného žalobce a praví se, Evropská rada může přijmout rozhodnutí, kterým rozšíří pravomoci úřadu evropského žalobce. Vůbec není tam dáno jakékoliv omezení, jak hodně nebo jak málo může rada rozšířit tyto pravomoci, tedy může je rozšířit nekonečně, bude-li přijata Lisabonská smlouva. Do Lisabonské smlouvy byla stanovena, a to je unikát, je to, nebo unikát, vysvětě to úplně není, mají to některé socialistické země, kdy je vtělená hospodářská doktrína přímo do ústavy. My jsme byli zvyklí do teďka, že o tom, jestli bude politika víc doleva nebo víc doprava, tak se o tom svádí souboj ve volbách. Jednou prohraje zastánci konzervativní politiky, protržní politiky, jindy prohrají zastánci socialistické politiky. Nyní se poprvé dává do ústavního dokumentu, že oficiální doktrínou je takzvané sociálně tržní hospodářství. To je primárně v Německu po válce utvořená doktrína jakési třetí cesty. To znamená, někdo jako já, kdo je zastánce volného trhu, tak se vlastně ocitá v protiústavním postavení svojí ideologií. Ten konec samostatné hospodářské politiky není dán jenom tím pojmem sociálně tržní ekonomika, ale zavádí se novinka. Hospodářská politika, jak jsem teď pravil, byla doteďka čistě v doméně členských států. Nyní Lisabonská smlouva zavádí, že členské státy koordinují své hospodářské politiky a rada přijímá opatření, zejména hlavní směry těchto politik. Speciální diktát hospodářské politiky tomu budou podléhat země, jejíž měnou bude euro. Takže to je velká novinka, hospodářská politika, která by teďka byla předmětem demokratického rozhodování ve volbách, bude určována z Bruselu. To stejné platí pro politiku zaměstnanosti. Unie přijímá opatření ke koordinaci politiky zaměstnanosti členských států. Tedy jestli dneska má země štědré nebo nízké dávky v nezaměstnanosti, jaká je úprava zákoníku práce, to je dosud věcí národních států. Jestliže bude ratifikována Lisabonská smlouva, tak se samozřejmě s tímto můžeme rozloučit. Z těch oblastí, kde se zavádí většinové hlasování oproti dosud platné jednomyslnosti, je důležitá například energetika. A konkrétně Evropská unie bude moci určovat kvóty pro takzvanou zelenou energii, to znamená, že budeme, když to Evropská unie nařídí, muset přidávat více a více procent biopaliv do benzínu a do nafty, stavět více a více slunečních elektráren i ve střední Evropě, kde se to absolutně nevyplácí. Pokud jde o daně, Lisabonská smlouva přidala jednu významnou věc. Tam, kde dnes smí Evropská unie určovat podmínky nepřímých daní, tak se přidal další ospravedlnění, další důvod, na základě kterého bude mít Evropská unie právo harmonizovat nepřímé daně, tedy DPH a spotřební daně. A sice tehdy, pokud je tato harmonizace nezbytná pro zabránění narušení hospodářské soutěže. To je přidaná věta k možnosti, jak harmonizovat daně, tedy pokud doteďka mluvili státy jako Německo o takzvané škodlivé daňové konkurenci, tak to byly jenom politické výkřiky. Podle Lisabonské smlouvy už to bude důvod pro to, proč harmonizovat spotřební daně. Možnost zrušit právo veta bez nutnosti ratifikace změn. Já jsem před chvílí ukázal možnost nekonečného rozšiřování pravomocí Evropského veřejného žalobce a tady je věta, že všude tam, kde Lisabonská smlouva mluví o tom, že zůstává zachován princip jednomyslnosti v radě, což Lisabonská smlouva, schválně, aby to nebylo úplně jasné, nazývá zvláštním legislativním postupem, tak se dává pravomoc Evropské radě, tedy shromáždění premiérů, rozhodnout v kterémkoliv z těchto případů bez nutnosti ratifikace v parlamentech, že se to přesouvá do režimu většinového hlasování, kde už budou moci jedni přehlasovat druhé. K tomu patří ještě ten dovětek, že tedy se významným způsobem mění hlasovací váhy v radě. Dnes je to tak, že každý premiér, který sedí, nebo ministr v příslušné radě ministrů, když se hlasuje o směrnici, tak když zvedá ruku, tak váha hlasu je podle pravidel daných v přístupové smlouvě, které vycházejí ze smlouvy NISK. Například Česká republika 12 hlasů, Německo 29 hlasů ze 345, z toho se potom určuje většina. Lisabonská smlouva toto mění, nebyl přijat ten polský návrh jagiellonského hlasovacího kompromisu na něco mezi tímto způsobem, který platí dnes, a tím původně navrženým, to znamená platí ten původně navržený, že velikost hlasů bude odpovídat velikosti populace. Když bychom si to ukázali graficky, Slovensko si budete muset domyslit, tak levý obrázek je velikost hlasů v radě dnes, Česká republika 12 hlasů, Německo 29 hlasů, což nezhruba odpovídá té geografické rozvoze zemí, jak jsme nebo zvyklí. No a po Lisabonské smlouvě by se váha německého hlasu zdvojnásobila, protože Německo má 80 milionů obyvatel, a váha českého hlasu by se smrstla na polovinu, protože Česká republika má 10 milionů obyvatel. Pro Slovensko by to bylo ještě o kousek horší. Nyní teda k tomu hlavnímu tématu. Já jsem tady to cítil potřebu říct, protože jsem si říkal, ne třeba každý to přesně věděl. Možná ne, takhle se o tom vedla ta debata v tom parlamentu. A co tedy dál? Existuje několik zemí, které nedokončily ratifikaci. Aniž by ratifikaci dokončily všechny země, tak Lisabonská smlouva nebude platit. Velmi jsme se my, odpůrci Lisabonské smlouvy, nebo spíš řekli ti, kteří tu smlouvu četli, radovali z irského výsledku referenda. Konstatovali jsme, tím to končí, Lisabonská smlouva je mrtvá. Ale víme, že to tak není a že ten tlak je silný. Které země to jsou, které nedokončily ratifikaci? Švédsko, které bude hlasovat někdy v listopadu? Německo, kde jim to visí u ústavního soudu a prezident Klaus čeká s podpisem na verdikt ústavního soudu. A pak je speciální případ Finsko, které sice jeho parlament to odhlasoval, prezident podepsal, ale smlouva nemůže začít platit, dokud se k tomu nevyjádří parlament autonomní provincie Ålandi. K tomu se můžeme dostat v diskuzi. Já bych chtěl připomenout jednu věc. Když se nám kritikům říká, proč vám vadí, že se zvětší váha hlasu Německa, proč vám vadí, že bude vícekrát princip většinového hlasování, kde můžou jedni přehlasovat druhý. Teď přeci Evropská unie bude potom efektivnější, nebude různě blokovaná různými zájmy malých zemí, bude moci ty směrnice dělat efektivněji. Já bych připomněl slova Františka Palackého, kterého znáte z naší tisícikorunové bankovky, a který napsal článek, který se nazýval o centralizaci a národní rovnoprávnosti v Rakousku. Napsal to v Národních novinách 21. prosince 1849. Tehdy jsme byli členy Evropské unie, která byla menší, jmenovala se Rakousko-Uhersko, vláda byla ve Vídni, ne v Bruselu, a když existovaly snahy po větší centralizaci v tomto období na přijetí většího množství pravomocí na úkor zemí do parlamentu ve Vídni a vládě ve Vídni, tak František Palacký na to napsal ve svém článku. Říká se, že rakouská vláda, tedy ta centrální, musí být silná a důrazná, a tedy především soustředěná na jednom místě a v rukou jedině. Zdá se, že naši odpůrcové matou řečové, snad mimovolně rozličná pojetí dohromady, mluví se totiž o vládě silné, ale míní se tím jen vládu pohodlnou. Je-li tomu tak, nechceme jim v tom odpírat naprosto. Máme však za to, že pohodlí nenáleží mezi přední požadavky vlády konstituční. Pohodlný co do státního zřízení jest jenom despotismus a barbarství. A já si myslím, že tady jde přesně o to a znovu, po letech. Jestliže někdo mluví o efektivní vládě, tak tím myslí pro sebe pohodlnou. A myslí to tím především ty velké země, které skutečně mají tu hlasovací sílu, budou mít ještě větší a které rozhodují, tedy především velké země kontinentální Evropy. Vývoj v České republice, respektive ke shrnutí. Lisabonská smlouva je biankošek, ona není jako obyčejná smlouva. Ona otvírá tu pravomoc orgánu Evropské unie přisvojovat si nové pravomoci. V tomto je biankošekem. To je stejný, jak kdyby se napsala smlouva prázdný papír a tam se napsalo, tady je prázdný papír a Evropská unie si to doplní v budoucnu, respektive Francie, Německo, jak budou chtít a tady to dáváme k ratifikaci. Ono se to udělalo fikáně, napsalo se to do tlustého dokumentu. Za další bych k tomu dodal, že se prakticky nedá zrušit. Jestliže Národní rada nebo Český parlament schválí nějaký zákon a ten se za rok ukáže jako špatný, tak se může zrušit. Přijde nová vláda, voliči pošlou tu starou pryč, zákon se zruší, napraví. V případě Lisabonské smlouvy to nejde, tam není návrat zpět. To by se muselo dohodnout všech 27 členských zemí, že si to rozmysleli, že to ruší. A proč? Vždycky se může najít jedna, třeba Francie nebo Německo, které řeknou, ne, my si nepřejeme zrušení té smlouvy, ona je docela dobrá. Takže je to biankošek a není to jako obyčejný zákon, nedá se to vrát. Česká republika ještě v roce 2005 vypadala jako velký rebel. Tehdy pan Topolánek byl předsedou opoziční strany a v roce 2005 označil Euroústavu slovy, když se bavíme o Evropské ústavě, tak musím říct, a to slovo použiju naprosto odpovědně, je to obrovský, a teď řekl anglický výraz, jedno slabičné slovo, které bych přeložil jako špatná smlouva. 2006 byly volby a došlo k té reinkarnaci, jak ji známe všude v Evropě. Jakmile se opoziční politik, kritik Evropské unie dostane do vlády, tak se z něho stává eurofil. Toto je den podpisu Lisabonské smlouvy. Premiér Topolánek a kancléř a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg přímo nad tou knihou, kterou podepisovali slavnostně v Lisabonu. Já nevím, něco si říkají, to z té fotky není poznat. Já se jenom domýšlím. Třeba to jsme to pěkně nadali těm euroskeptikům v ODS, že jsme takhle obalamutili. Tento měsíc přijela do Prahy kancléřka Merkelová a tlačila na Topolánka, aby už konečně byla v České republice přijatá Lisabonská smlouva. A on jí na to slíbil, jo, zratifikujeme to do konce roku a prohlásil. Bylo by velmi komplikované domluvat s IRI ratifikační proces a podmínky tohoto procesu a přitom nemít sami ratifikovanou Lisabonskou smlouvu. Tomu asi každý rozumí. Já bych k tomu podotkl, že je to pro mě velmi smutné, že Česká republika a český premiér je takto úkolován, co by mělo být jeho činností v době českého předsednictví. Lisabonská smlouva je, byť poslední, tak mezivládní smlouvu. Poslední smlouvu mezi suverénními státy, které dnes tvoří Evropskou unii. A úkolem Evropské unie a úkolem předsednické země není tlačit na nějakou zemi, aby zopakovala ratifikaci nebo aby zratifikovala Lisabonskou smlouvu. To vůbec není úkolem členské země. A vůbec smutné na tom je, že premiér České republiky takto přijímá úkoly od německé kancelářky. Ona navštívila také prezidenta na Hradě a ten jí na to řekl, to je velmi absurdní, uvědomte si, že vy sami v Německu ani nemáte ratifikovanou Lisabonskou smlouvu, protože prezident Keller čeká s podpisem na verdikt ústavního soudu. Co dál? Víte, že v České republice byly doplňovací senátní volby, volilo se do třetiny senátu a řekl bych, že bohužel ubylo zákonodárců v Senátu, kteří byli odhodláni hlasovat proti. Česká republika má ústavní většinu nutnou pro ratifikaci mezinárodní smlouvy na úrovni 3/5. ODS teoreticky má blokační menšinu, ale víte, že senátoři, mezi senátory jsou například lidé jako senátory za ODS, jako pan Vondra, což je vlastně ministr, který tu smlouvu prosazuje, a další. Takže neděláme si žádné velké iluze. Budeme se snažit přesvědčovat zákonodárce, protože my jsme přesvědčeni o tom, že ta smlouva je špatná, nejenom pro Českou republiku, ale i pro další země v Evropské unii. Budeme přesvědčovat zákonodárce, aby buď hlasovali proti, nebo aby se zdrželi, aby tím uplatnili tu svoji blokační menšinu. Nevíme, jak dopadne rozhodnutí ústavního soudu. My jsme hluboce přesvědčeni, že je Lisabonská smlouva v rozporu s Ústavou České republiky. Řeknu minimálně v jednom bodě. Ústava České republiky v článku 10a říká, že Česká republika může přenést pravomoci, že může přenést některé pravomoci na Evropskou unii v souladu s procedurou, která je v tom článku 10a stanovena. To je definovaná ústavní většina nebo referendum. My ale víme, že Lisabonská smlouva umožňuje přenášet pravomoci na Evropskou unii mimo tento náš ústavní proces. To znamená, že by bylo možné třeba za rok nebo kdykoliv po schválení, po ratifikaci Lisabonské smlouvy, když už by platila, že by se převedly nové pravomoce z České republiky na Evropskou unii a obešel by se tím tento článek 10a, který vyžaduje ústavní proceduru, referendum nebo ústavní většinu v obou komorách parlamentu. Nicméně je možné samozřejmě, že tady tomu nebude dávat ústavní soud váhu a že řekne, dobře, jsou tam takové nejasnosti, ale v principu je to v souladu. To je možné, že se stane. To potom bude signál pro některé zákonodárce, aby pro tu smlouvu hlasovali. My jim říkáme, to, že to je ústavního soudu, je jedna věc. Vy ale máte hlasovat ne podle toho, jestli ústavní soud řekne, že je to v souladu nebo v rozporu s ústavou. I věc, která je v souladu s ústavou, může být pro vás politicky přijatelná nebo politicky nepřijatelná. Ale víme, jak to chodí a že se ti zákonodárci většinou rozhodují podle něčeho jiného, než co je obsah těch smluv. Takže já vidím určité malé naděje. Jestli je někde vidím, tak je to na tom malém souostroví Álandy, ale k tomu se když tak dostaneme až v diskuzi. Já vám děkuji za pozornost. Já bych ještě možná na závěr zdůraznil jednu věc. Evropská unie má komisi a to asi za Slovensku nemáte takového ministra. Evropská unie má komisaře pro komunikaci. Tak jako Matěj Ručaj nazval pana Sarkozyho Napoleonem, tak já nazývám komisařku pro komunikaci komisařkou pro propagandu. Protože její činnost není nic jiného než propaganda. A mě zaujal její projev v parlamentu evropském před jedním výborem tento měsíc. A je to doslovný překlad. Irské referendum se týkalo Lisabonské smlouvy jen velmi málo. Hlavním důvodem ne byl nedostatek informací. Irské ne berme jen jako jednu reakci, ne jako rozhodnutí. Musíme příště dát dohromady peníze a udělat efektivní kampaň. Efektivní komunikace bude hrát v budoucnu klíčovou roli v demokratickém procesu Evropské unie. Pro mě to je neradostná zpráva. Evropská unie chce použít peníze nás všech, které posíláme do Evropské unie. A chce je zneužít na jednostrannou kampaň nebo řekněme masáž. Je to tedy něco, co je pro mě hluboce nedemokratické a komisařka to nazývá demokracie a la EU. Jsem skeptický k budoucímu vývoji a jestli to nastane, závisí samozřejmě na aktivitě nebo neaktivitě všech lidí v členských státech.